มาถึงเรื่องผีเรื่องสางท่านผู้ฟังป้าบุปผานี่แกตายนะแต่ลุงเชิดสามีของแกคิดว่าคนที่ตายไปแล้วก็คงจะไม่ต้องการอะไรอีกแกก็เลยไม่ได้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณของเมียแกเลยทั้งที่มีคนบอกคนเตือนแกแต่แกก็ไม่ทำเพราะแกไม่เชื่อที่เขาบอกจนอยู่มาวันหนึ่งแกก็ฝันว่าเมียมาหาที่ข้างเรือนหลังเก่าๆสุดโทรมของแกเนี่ยแล้วก็มาถามแกว่าพี่ทำไมไม่ใส่บาตรกรวดน้ำให้กินบ้างล่ะในฝันแกก็พูดกับเมียไปว่าคนตายไปแล้วยังจะต้องกินอะไรอีกอ่ะตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณน่ะไม่หิวไม่โหยอะไรหรอกเพราะว่าไม่มีร่างกายแต่เมียกลับบอกว่าฉันเป็นผีฉันก็หิวเหมือนคนนั่นแหละเป็นผีก็ยังต้องกินเมียก็เศร้าสิแกก็เลยบอกว่าเออแล้วจะใส่ไปให้กินเมียแกก็หายไปแกตื่นตอนเช้าแล้วก็ลืมไปเรียบร้อยว่าเมื่อคืนฝันอะไรเมียของแกก็คือป้าผาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยกับใครเขาแข็งแรงดีใครเขาไปหาหมอกันแต่ป้าผาไม่ต้องไปแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรทำไมจะต้องไปหาหมอด้วยอยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้วพออายุได้50ปีเท่านั้นเป็นเรื่องเลยล้มเจ็บลงกระทันหันผอมลงอย่างน่าตกใจลุงเชิดจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปจะทำยังไงแกก็ไม่ไปก็เลยไม่ต้องไปกันขนาดว่าแกป่วยแกยังอยากกินโน่นกินนี่อยู่ไม่ได้ขาดปากกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนท้วนขึ้นมาเลยคนคงบางคนเขาบอกผีปอบเข้าสิงอยู่ข้างในตัวแกแน่ๆเลยให้ลุงเชิดไปหาหมอผีมาไล่ผีปอบออกไปซะเถอะลุงเชิดไม่ได้ทำตามเพื่อนบ้านกระซิบบอกอ่ะแต่แกถามเมียเฮ้ยนี่แกถามจริงๆในตัวแกน่ะมีผีปอบอยู่ใช่หรือเปล่าเมียก็บอกไม่มีหรอกมีที่ไหนบ้าแล้วใครว่าลุงเชิดก็บอกว่ายายแขแกว่าให้ข้าไปตามหมอผีมาไล่ผีปอบที่อยู่ในตัวแกออกไปเพราะแกกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนขึ้นมาเลยนี่ก็แสดงว่าข้างในตัวแกมีผีปอบสิงอยู่มันคอยกินขนมจีนน้ำยาผักปลาของดีๆที่แกกินเข้าไปนะจนหมดแล้วแหละจนตัวแกไม่ได้อาหารที่กินเข้าไปเลยป้าผาก็ถามย้ำว่ายายแขแกพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอลุงเชิดก็บอกว่าจริงเขาจะโกหกแกทำไมพออีก3วันต่อมาปรากฏว่ายายแขล้มป่วยด้วยโรคที่น่าแปลกประหลาดเหลือเชื่อตามธรรมดาตัวยายแขนี่แกผอมกระร่องกร่องแกร่งเดินเหินไปไหนก็แทบจะปลิวลมที่พัดผ่านมาอยู่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะนั่นปรากฏว่าต่อมายายแขเกิดอ้วนท้วนขึ้นมาอย่างน่าตกใจน้ำหนักขึ้นเอาอย่างไม่หยุดไม่ยั้งแค่ไม่ถึงเดือนยายแขกลายเป็นคนละคนเนี่ยอ้วนตุ๊ตะยังกระตุ่มต่อขายังไงอย่างนั้นเพื่อนบ้านก็แปลกใจถามว่าแกไปกินอะไรมายายแขยายแขก็บอกไม่ได้กินอะไรก็กินข้าวเหมือนที่เคยกินนะไม่ได้กินมากกินไม้อะไรเลยกินเท่าเก่าก็แล้วเอาถ้าอย่างนั้นแกต้องไปหาหมอแล้วล่ะผู้หวังดีก็แนะนำอย่างนั้นแกตอบเข้าไปว่าจะต้องไปทำไมมันไม่ได้เป็นอะไรก็แค่อ้วนยายแขอ้วนจนเดินไม่ไหวนอนอยู่กับที่นอนให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำขณะเดียวกันป้าผาก็หมดลมหายใจเพราะว่าผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพอป้าผาตายเผาไปแล้วยายแขก็ค่อยๆผอมลงเรื่อยๆผอมลงทุกวันจนเหลือตัวเท่าก่อนเนี่ยหลังจากนั้นยายแขก็กลับมากระฉับกระเฉงอีกเหมือนก่อนที่จะอ้วนกลายเป็นยายแขคนเดิมเพื่อนบ้านก็แสนจะงุนงงสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่มีใครรู้แล้วก็ยังไม่รู้กันจนทุกวันนี้แต่ที่แน่ๆนะป้าผาตายแล้วแล้วก็มาขอร้องให้ลุงเชิดใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แกหิวโหยทนไม่ไหวแล้วแต่ลุงเชิดก็ไม่ทำแล้วก็เกิดลืมหรือไม่ลืมแต่แกบอกว่าลืมก็ไม่รู้เขาว่ากันเพราะว่าแกไม่เอาใจใส่เรื่องนี้ซะมากกว่าแกก็เลยไม่ได้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เมียสองผัวเมียคู่นี้ไม่มีลูกกันแม้แต่คนเดียวอยู่กัน2คนมานานปีญาติพี่น้องก็ไม่มีใครมายุ่งและแก2คนก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครญาติพี่น้องของแก2คนนั้นก็แปลกพวกเขาก็อยู่กันแบบตัวใครตัวมันปรากฏว่าผีมาบอกลุงเชิดอีกนะให้ใส่บาตรแกก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าแกเป็นคนขี้เหนียวอะไรหรอกแต่แกเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆไม่เห็นความสำคัญของอะไรหรือใครที่แกคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของแกแต่ถ้าเป็นเรื่องของแกเองก็จะขมีขมันรีบทำอย่างใส่อกใส่ใจมาเข้าฝันหลายๆทีเข้าผีป้าผาก็เลยเงียบไปไม่มาแล้วแต่ตัวลุงเชิดเองกลับมีท่าทางแปลกๆจนชาวบ้านก็พากันถามว่าแกเป็นอะไร แกตอบว่าแกไม่เป็นไรแกสบายดีแต่แกเห็นพระเป็นไม่ได้วิ่งหนีเอาดื้อๆและเป็นที่แปลกมากแกขยันเข้าครัวทำกับข้าวซื้อผักซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ไปทำกับข้าวกินทอดกล้วยแขกหอมฟุ้งกินคนเดียวอย่างอร่อยๆทำขนมนมเนยเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวลุงเชิดแต่ว่าเป็นเมียแกตอนที่ป้าผามีชีวิตอยู่แกชอบทำขนมกินชอบทอดกล้วยแขกกินเป็นประจำเพราะว่าแกมีกล้วยอยู่ข้างๆบ้านแล้วในสวนของแกก็เต็มไปด้วยต้นกล้วยมีกินไม่หวาดไม่ไหวแกเอาไปตลาดขายเป็นรายได้อีกต่างหากพอมีคนสังเกตเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่ามันไม่ปกติแล้วก็ได้ไปบอกญาติของลุงเชิดว่าให้ไปดูแกหน่อยแกโดนอะไรเข้าแน่นอนแล้วเป็นไปได้ว่าป้าผาอาจจะมาสิงร่างลุงเชิดดังนั้นญาติก็เลยพากันมาที่บ้านลุงเชิดก็เป็นพี่ๆน้องๆของแกแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงเพราะว่าพูดคุยกันได้เห็นท่าทางคำพูดคำจานี่มันไม่ใช่นิสัยลุงเชิดพอเห็นญาติมาก็ขมีขมันเอาโน่นเอานี่ออกมาให้กินกันทั้งขนมทั้งข้าวปลาอาหารลุงเชิดไม่ทำอย่างนี้แน่นอนมีแต่ป้าผาเท่านั้นที่จะทำพอเห็นว่าไม่ธรรมดาก็พาลุงเชิดไปที่วัดแกไม่ไปต้องจับตัวมัดใส่รถปิกอัพไปจนได้เพื่อให้พระรดน้ำมนต์พอรดน้ำมนต์แล้วลุงเชิดก็กลายเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เล่าว่าเมียเข้าฝันหลายทีแต่แกไม่ยอมใส่บาตรกรวดน้ำไม่ให้ป้าผาคงจะอดอยากมากเขาก็เลยมาสิงร่างของแกหลังจากโดนดีเข้าลุงเชิดเลยใส่บาตรด้วยของขาวของหวานที่เมียชอบกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้เมียทุกเช้าทีนี้ไม่เคยขาดเลยเออนี่แหละหนอลุงเชิดดีผีเมียไม่กินตับไตไส้พุงของแกซะด้วยนะไม่รู้เรื่องเลยลุงเชิดนะลุงเชิดที่จังหวัดอยุธยาครับพอน้ำที่ท่วมนาลดลงเนี่ยเขาเรียกกันสั้นๆว่าน้ำลงลมหนาวมันจะพัดโชยมาเขาเรียกว่าลมลงคนสมัยนี้คงจะไม่เคยได้ยินกันแต่คนโบราณอย่างคุณวิบูลเนี่ยรู้จักกันดีพอน้ำลงไปแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวช่วงนี้ก็มักจะมีแอ่งน้ำในป่าข้าวที่มีปลาตกคลักอยู่เพราะว่ามันไปกับน้ำไม่ทันมันคงไม่รู้ว่าแอ่งน้ำนั้นจะต้องเหือดแห้งไปเจ้าของนาก็วิทย์น้ำออกจับปลาใส่ถังใส่ตะข้องกลับบ้านต้มยำทำแกงกินกันอร่อยถ้าเป็นปลาตัวเล็กถ้าไม่ปล่อยมันไปก็เอาไปสับทำปลาเห็ดพอนึกถึงปลาเห็ดก็มีเรื่องอยากจะเล่าเสริมว่ามันเป็นเรื่องของเด็กบ้านนอกแถวบ้านของคุณวิบูลนี่แหละเขาเรียนจบม.8สมัยนั้นแล้วก็ไปสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพพอสอบได้แล้วก็ต้องจากบ้านไปพักอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านของเขาที่กรุงเทพมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ไปเรียนน้าสะใภ้ก็ใช้ให้ออกไปซื้อของที่ปากซอยก็สั่งว่าขากลับแวะซื้อทอดมันมาด้วยนะเอามา20เขาก็ครับพอเขากลับมาน้าสะใภ้ก็ดูของที่ให้เขาไปซื้อก้มดูเห็นของแล้วก็งงแล้วก็ถามว่าไหนละทอดมันทีนี้ก็ถึงตาเขางงบ้างแล้วก็ตอบไปว่าก็ในถุงนั่นแหละครับน้าสะใภ้ก็บอกไม่มีมีแต่มันทอดเขาบอกว่านั่นแหละครับน้าสะใภ้ก็บอกเฮ้ยไปให้ไปซื้อทอดมันไม่ใช่มันทอดน้าชายมาได้ยินเขาพอดีก็เลยมาดูอะไรเป็นอะไรแล้วก็หัวเราะก็บอกกับหลานชายว่าทอดมันก็คือปลาเห็ดบ้านเราไงเล่าพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะกันส่วนเด็กบ้านนอกก็หน้าเหรอไปพอไปมหาวิทยาลัยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าอยากจะกินปลาเห็ดก็ไม่บอกเออปลาเห็ดก็คือทอดมันบ้านนั้นเขาเรียกปลาเห็ดสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็เรียกทอดมันกันไปเยอะแล้วมีแต่คนแก่ๆเก่าๆเท่านั้นที่ยังเรียกปลาเห็ดกันอยู่คุณวิบูลย์ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมปลาเห็ดถึงได้เพี้ยนไปเป็นทอดมันเขาได้ทีนี้มาเรื่องวิทย์ปลาตกคลักกันต่อไปที่บ้านคุณวิบูลย์ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนาที่บ้านนะมีแอ่งน้ำอยู่ก็ได้ปลาตกคลักมากินทุกปีต้องรีบวิทย์จับปลาซะก่อนถ้าปล่อยเอาไว้ก็จะมีตัวตะกวดมาจับกินหรือไม่ก็งูมากินปลาอีกทั้งนกระยางขายาวพวกสัตว์นั่นก็พอทำนาวกินก็ยังพอเหลือไว้บ้างแต่ที่กินเกี้ยงเกลาก็คือมนุษย์เนี่ยวิทย์แล้วจับไปหมดเผลอไม่ได้เลยแอบมาวิทย์เอาไปหน้าตาเฉยแต่คนสมัยก่อนเขาก็ยังมีความกระดากใจละอายกันบ้างคนที่แย่ๆเนี่ยมีอยู่ไม่มากอะ ปีนั้นไปวิทย์ปลาตกคลักกันก็ไปเจอเอาหัวกะโหลกคนทีแรกก็นึกว่าเป็นลูกมะพร้าวแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสองตานี่บวงกลวงโบเลยทีเดียวคุณวิบูลน่ะวิ่งหนีขึ้นจากแอ่งน้ำที่ลงมาจับปลาด้วยความตกใจแม่ก็หน้าซีดเลยเพราะเป็นคนเอื้อมมือไปคว้านึกว่าลูกมะพร้าวแห้งลอยน้ำมาติดอยู่ในนาจะเอาไปโยนทิ้งแต่พอเห็นว่าเจ้าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นมันไม่ใช่อย่างที่คิดแม่ก็รีบปล่อยมือสะบัดมือเหยงเหยงไม่เอาแล้วไม่วิทย์มาแล้วปลงปลารีบเก็บถังน้ำอะไรต่ออะไรที่เอาไปใช้วิทย์น้ำแล้วก็รีบกลับบ้านกันหน้าตาตื่นเอามาเล่าให้คนที่บ้านฟังก็ตกใจกันใหญ่เพื่อนบ้านได้ยินเขาก็อยากจะรู้อยากเห็นก็รีบพากันไปที่แอ่งน้ำกลางนานะอย่างล้นหลามเรียกว่าไปกันเป็นแถวเลยไปกันเต็มนาเต็มไร่ย่ำข้าวปนปี้เสียหายไปเยอะเพราะไอ้เรื่องพันอย่างนี้ไม่ว่าใครก็อยากรู้อยากเห็นด้วยกันทั้งนั้นห้ามกันไม่ได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้ไปดูด้วยก็ไปหากันว่าเจอหัวกะโหลกแล้วก็โครงกระดูกลำตัวอยู่ที่ไหนหากันอยู่นานลุยป่าข้าวหากันก็ไม่เจอก็เลยเลิกหาน่าจะมีแต่หัวที่อาจจะลอยตามน้ำมาเมื่อตอนหน้าน้ำท่วมส่วนตัวนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนหัวกะโหลกนั้นก็เลยมีคนเอาไปไว้ที่วัดไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะก็เอาไปตั้งไว้ที่ศาลาปรกศาลาปรกนี่เป็นศาลาที่เอาไว้ให้พระนั่งสวดตอนก่อนจะเผาศพอยู่ใกล้ๆกับเมนเผาศพนั่นแหละอยู่หน้าเมนเวลาสวดพระท่านก็นั่งพนมมือหันหน้าไปทางนั้นเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นใครอยากจะเห็นก็ไปดูกันก็มีคนไปดูอยู่เรื่อยๆตลอดวันแล้วก็วันต่อๆมาก็เลยทำให้คนเข้าออกวัดกันวันหลายหลายคนตอนหลังคงจะดูกันจนเบื่อแล้วก็ไม่มีใครไปดูอีกอ่ะพวกผู้ใหญ่กำนันส่งข่าวไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงก็ไม่มีคนต่างบ้านมาบอกอะไรหัวกะโหลกก็เลยตั้งอยู่อย่างนั้นพระเนนกับเด็กวัดก็ไม่ค่อยไปแถวนั้นกันนักอ่ะพระที่เคยไปท่องหนังสือสวดมนต์ที่นั่นก็ไม่ไปกลัวผีเพราะมีตาคนหนึ่งเล่าว่าแกเห็นหัวกะโหลกพูดได้ที่จริงไม่ได้ตั้งใจไปดูเพียงแต่เดินผ่านมาทางหลังวัดจะไปหาท่านสมภารผ่านศาลาปรกก็เลยหันไปมองตอนนั้นเย็นๆแล้วแต่ยังไม่ค่ำมืดอะไรแกเหลือบไปเห็นว่ากะโหลกนั้นอ้าปากขูดปากได้เหมือนกำลังพูดเพียงแต่ไม่มีเสียงเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งบ่ายๆแม่ของคุณวิบูลเกิดนึกขึ้นได้ว่าแม่เคยฝันแปลกๆฝันมานานแล้วตั้งแต่น้ำยังไม่แห้งนู่นลมหนาวยังไม่มาว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ๆมาอยู่ที่นาแปลงนั้นเป็นใครไม่รู้แม่ไปเจอมาแล้วถามเขาก็ไม่ยอมบอกบอกแต่ว่าให้เอาข้าวปลาอาหารให้เขากินด้วยของที่เขาชอบกินก็คือแกงหน่อไม้ดองแม่นึกได้ก็เลยเล่าเรื่องนี้แม่ก็รู้สึกไม่สบายใจคิดว่าน่าจะหิวเขาก็เลยขอให้แม่เอาข้าวไปให้เขากินแต่นั่นมันก็นานมาแล้วแต่พอแม่นึกได้แม่ก็แกงหน่อไม้ดองเอาไปกับข้าวสวยใส่ปิ่นโตเอาไปที่วัดชวนคุณวิบูลไปด้วยคุณวิบูลน่ะกลัวผีแต่ถ้าไปกับแม่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากนักก็ไปกับแม่ไปกันสองคนเดินเข้าไปใกล้ศาลาก็รู้สึกหนาวหนาวเย็นเย็นชอบคนแม่ไม่ถามคุณวิบูลสักคำว่ากลัวหรือเปล่าเพราะแม่ก็กลัวแกก็รู้ว่าแม่กลัวเพราะเสียงของแม่สีหน้าของแม่ท่าทางของแม่ไม่เหมือนก่อนแม่ขึ้นศาลาแกก็ตามติดแม่บ่นว่าน่าจะชวนใครมาด้วยอีกสักคนแม่เข้าไปใกล้กะโหลกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเก่าๆแล้วก็เอาปิ่นโตออกจากเถาวางบนโต๊ะเบื้องหน้ากะโหลกนั่งยองๆยกมือไหว้บอกเล่าเสียงเบาๆบอกว่าฉันเอาข้าวแกงที่ชอบมาให้แล้วนะกินให้อิ่มถ้าอยากจะกินอะไรอีกก็ไปเข้าฝันบอกนะคืนนั้นดึกสงัดแม่ฝันเขาไปบอกแม่ว่าแกงอร่อยมากแม่ก็นึกว่าเขาจะเข้าฝันบอกอะไรแม่อีกก็ไม่มีเลยต่อมากะโหลกนั้นก็สูญหายไปหายไปได้ยังไงไม่มีใครรู้สงสัยกันว่าตาเวกบ้าที่มาอาศัยวัดอยู่จะอุ้มเอาไปเพราะตัวแกเองก็หายไปในช่วงนั้นด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับอ่างทองปีนั้นอากาศร้อนมากแล้งจัดปีนั้นคุณบุญช่วยเป็นเด็กเลี้ยงควายต้อนควายไปหากินในที่ลุ่มเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ว่าใครก็ทำอย่างนั้นไม่เช่นนั้นวัวควายก็ผอมโซอดตายคนที่เลี้ยงควายก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีเลือกเพศมันแล้วแต่ว่าวันนั้นใครจะว่างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กๆหรือไม่ก็คนแก่ๆ ก็ปล่อยควายกินหญ้าแล้วเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานส่วนคนแก่ๆเขาก็มักจะมีงานมาทำด้วยจักตอกสารกระบุงตะกร้าไปทำไมอย่างนั้นก็ควันเชือกคนสมัยก่อนเขาควันเชือกใช้เองไม่ต้องซื้อเชือกใช้เหมือนกับเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากใช้ปอมาควันเป็นเชือกควันไปเรื่อยๆก็ได้เส้นยาวๆเอาไว้ใช้งานได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเพราะปอเขาปลูกได้เองอยู่แล้วนี่มันก็ทำให้คุณบุญช่วยมักจะนึกถึงสมัยก่อนอยู่บ่อยๆนึกถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอากาศที่ว่าร้อนก็ไม่ร้อนเหมือนกับเดี๋ยวนี้ยังไงเสียก็ยังมีความเย็นอยู่บ้างแม้ในหน้าแล้งดินแห้งแตกระแหงก็ตามอย่างน้อยกลางวันร้อนแต่ว่าพอตะวันตกดินไม่นานความเย็นก็เข้ามาขับไล่ความร้อนออกไปไม่เหมือนเดี๋ยวนี้กลางวันก็ร้อนกลางคืนก็ร้อนถ้าไม่มีพัดลมก็ไม่ต้องนอนกันละเหงื่อท่วมตัวเชียวหน้าแล้งก็ทำให้คุณบุญช่วยจำเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้นึกทบทวนไปก็ยิ่งแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองตาหยวกคนแก่ผมหงอกแล้วแกตัดผมสั้นให้เมียตัดแกตัดไม่ค่อยดีถ้าตัดใหม่ๆก็จะเห็นเป็นขั้นบันไดแต่แกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแกเลี้ยงควายหลายตัวแล้วจักตอกสารกระบุงตะกร้าไปด้วยนั่งตามโคนต้นไม้ร่มๆทำงานของแกง่วนไปจนตะวันร้อนอ่อนแสงแกถึงจะเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต้อนควายไปลงนอนในหนองไล่กลับเข้าบ้านบ้านแกอยู่ใกล้วัดพอวันพระแกมักจะไปช่วยพระเนรแล้วก็ลูกศิษย์วัดแต่วันนั้นไม่ใช่วันพระแกต้อนควายออกไปเลี้ยงแล้วพอใกล้ค่ำก็ต้อนควายเข้าบ้านควายที่แกเลี้ยงมันมีอยู่ตัวนึงตัวผู้เพิ่งจะโตยังไม่ได้สนตะพายมันก็อยู่ไม่สุขแกก็เหน็ดเหนื่อยกับไอ้ตัวนี้มากบ่นว่าจะต้องจับมันสนตะพายสักทีแต่แกก็ยังไม่ได้ทำแกเรียกตัวนี้ว่าไอ้เปลี่ยววันนั้นต้อนควายเข้าบ้านตามปกติทางเข้าบ้านของแกมีดงไม้ใหญ่น้อยแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เปลี่ยวของแกมันนึกอะไรของมันมาดีๆก็เกิดวิ่งเตลิดออกนอกเส้นทางไปแกก็รีบไปต้อนมันก็ไม่ยอมกลับยิบวิ่งหนีไปไม่เหลียวหลังเลยแกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหลียวไปดูควายตัวอื่นก็เห็นมันเดินกันไปไม่ได้หยุดแต่อย่างใดแกรู้ว่าพวกมันจำคอกได้เพราะว่าเคยปล่อยให้มันเดินกลับเข้าคอกกันเองแกก็ตัดสินใจปล่อยให้มันกลับไปตามประสาของมันคนที่บ้านเห็นก็จะจัดการกันเองแกก็รีบตามไอ้เปลี่ยวไปก็เห็นมันวิ่งไปทางหลังป่าช้าเออแล้วกันสิไปทางไหนก็ไม่ไปดันจะเข้าป่าช้าแกตะโกนเรียกมันก็ไม่เหลียวไม่หยุดเลยแกตามไปอีกก็เห็นมันก็ไปในป่าช้าจริงๆพอเห็นอย่างนั้นแกก็ชะงักเปลี่ยนเป็นเดินค่อยๆไปจนกระทั่งถึงป่าช้าก็รู้สึกว่าอากาศมันเย็นจนขนลุกแกก็เลยหยุดก่อนแกรู้นี่ว่าในป่าช้านะมีอะไรในป่าช้านะมีศพฝังอยู่เยอะแยะใต้ผืนดินศพสารพัดไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงชายเฒ่าแก่ฝังกันมานานแสนนานแกหยุดยืนมองไปตรงช่องที่ไอ้เปลี่ยวมันหายเข้าไปช่องระหว่างต้นยางใหญ่กับต้นสำมะโรงใจอยากจะเข้าไปตามมันแต่ก็ไม่กล้าได้แต่ยืนกาวหัวบ่นว่าไอ้เปลี่ยวนี่มันหาเรื่องเดือดร้อนมาให้แกแท้ๆทางอื่นก็ไม่ไปเสือกเข้าไปในป่าช้าเขาลือกันมานานแล้วว่าป่าช้าวัดเนี่ยผีดุอย่าได้ย่างไกลเข้าไปเชียวแล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่กลางวันแสกๆซะด้วยมันใกล้ค่ำแล้วดวงตะวันร้อนๆอยู่ก็ลับหายลงไปแล้วมองไม่เห็นดวงตะวันเหลือก็แต่แสงสว่างอยู่บ้างเท่านั้นเองแกยืนเกาหัวอยู่ไปมาก็ถอนหายใจเฮือกๆทันทีทันใดแกได้ยินเสียงอื้ออึงดังอยู่ในป่าช้าทีแรกก็จับไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรจนอึดใจนึงถึงได้เริ่มแน่ใจมันเป็นเสียงคนคุยกันอย่างมากเลยไม่มีใครฟังใครต้องมีคนจำนวนมากในนั้นไม่อย่างนั้นไม่เกิดเสียงอย่างนี้แกสงสัยมากว่าใครที่ไหนเข้าไปพูดอยู่ในป่าช้าพวกเขาเข้าไปทำไมจริงๆแล้วคงไม่ใช่เสียงคนนะแต่มันเป็นเสียงเหล่าวิญญาณคนตายที่ถูกฝังอยู่ทับถมกันมากมายแกขนลุกสู้เลยคิดว่าจะทำยังไงดีแกยังไม่ทันทำอะไรฉับพลันนั้นแกก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันแกจำได้ติดหูเสียงนั้นบอกว่ากินมันเสียงที่ประสานกันดังมากเลยตาหยวกถอยหลังกรูดเลยมันเห็นแกแล้วนี่แกกำลังจะหันร่างวิ่งหนีก็ได้ยินเสียงแหวกป่าดังมาแกคิดว่าพวกผีน่ะต้องออกมาเล่นงานแกแน่ๆแต่แกก็ยังไม่ทันวิ่งหรอกแกก็เห็นไอ้เปลี่ยวนี่มันพุ่งพรวดออกมาจากป่าช้าตรงช่องที่มันวิ่งหายเข้าไปนั่นแหละมันร้องเสียงแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่แกเคยได้ยินเสียงลูกควายร้อง มันตรงมาทางแกแกก็ออกวิ่งทันทีดูเหมือนว่ามันจะวิ่งไล่แกแต่หยกหันไปมองก็เห็นมันทำอย่างนั้นจริงๆแกยังไม่อยากโดนควายขวิดตายแกก็ออกวิ่งเท่าที่ไวของแกจะทำได้แต่ดูเหมือนแกวิ่งได้เร็วที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวละคราวนั้นไอ้เปลี่ยวตามมาติดๆไล่หลังแกหวิดแกร้องลั่นหันไปมองสะดุ้งเฮือกไอ้เปลี่ยวมาถึงตัวแกแล้วแกคิดว่าตายแน่นะคราวนี้แต่มันก็กลับวิ่งแซงแกไปเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแกแม้แต่น้อยแกเหลียวไปมองข้างหลังเสร็จแล้วแกก็แทบจะหยุดหายใจในแสงสลัวมัวสัวใกล้ค่ำนะแกเห็นเงาของผู้คนมากมายน่าจะเป็นร้อยคนตรงมาทางแกคนเหล่านั้นพุ่งมายังกระลอยมาได้ไม่ต้องออกแรงวิ่งแต่อย่างใดแกร้องลั่นด้วยความกลัวแล้วก็วิ่งอย่างลืมตายไปข้างหน้าอย่างเดียวแกเกือบเอาชีวิตไม่รอดรอดมาได้แกก็เลยโกนหัวบวชพระในวันนั้นถ้าแกล้มก็หมายถึงว่าแกตายดีที่แกไม่ล้มวิ่งจนถึงบ้านได้เห็นไอ้เปลี่ยวอยู่ในคอกเรียบร้อยกับพวกพ้องของมันท่าทางร้อนรนตื่นกลัวตัวของมันสั่นไปหมดรุ่งเช้าแกมองไอ้เปลี่ยวควายดำแล้วตกใจมันตายครับไอ้เปลี่ยวตายด้วยสาเหตุอะไรแกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่จับเสียงได้ในคืนนั้นก็คือเสียงที่ว่ากินมันนะเสียงนั้นแหละครับน่ากลัวจริงๆมันตายเพราะโดนผีกินครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ